Środowisko. To dzięki Wam zebraliśmy już ponad 50 milionów opakowań. Dlatego przedłużamy akcję. W Lidlu otrzymasz 10 groszy za każdą puszkę lub butelkę oddaną do butelkomatu. Aż do końca sierpnia. Lidl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18, 26 sierpnia. Michał Matu, skłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Jutro zwołana przez prezydenta Rada Gabinetowa. Pan premier wraz z rządem w posiedzeniu Rady Gabinetowej będą uczestniczyć. ZNP organizuje 1 września manifestację w Warszawie. Będzie żądać wyższych pensji dla nauczycieli. Czy ulica Gagarina w stolicy zmieni nazwę? Jest wniosek, by przemianować ją na Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Jutro punktualnie o 9:00 Rada Gabinetowa, czyli obrady rządu pod przewodnictwem prezydenta. Premier Donald Tusk wraz z Radą Ministrów zjawią się na posiedzeniu, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka. Jesteśmy w roboczym kontakcie, mówię o kancelarii premiera z kancelarią prezydenta. Wczoraj jeszcze kancelaria prezydenta dopytywała, czy pan premier w tej części pierwszej będzie zabierał głos. Potwierdziliśmy. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker przypomniał, że spotkanie będzie poświęcone stanowi budżetu państwa i finansów publicznych. Sprawy rozwojowe, czyli to, co powinno nas łączyć, duże inwestycje rozwojowe, CPK, atom, no i kwestie, które niepokoją dzisiaj Polaków, a są związane z bezpieczeństwem żywieniowym, czyli kwestie związane z umową Unia Europejska-Mercosur, a także Unia Europejska-Ukraina. Zgodnie z konstytucją, w sprawach szczególnej wagi prezydent może zwołać Radę Gabinetową. Nie przysługują jej kompetencje rządu, a jej ustalenia nie są prawnie wiążące. 1 września nauczyciele będą protestowali w Warszawie. Pikietę przed resortem edukacji zorganizuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Domaga się podwyżek dla pedagogów, nie zgadza się na 3-procentowe zaplanowane na przyszły rok. Zdaniem nauczycieli ich pensja powinna być powiązana ze średnim wynagrodzeniem w kraju. W tej sprawie złożono obywatelski projekt ustawy, ale jak mówi Sławomir Broniarz, szef ZNP, do tej pory nie został rozpatrzony. Dzisiaj mamy końcówkę sierpnia i w zasadzie poza jedną podkomisją przez te półtora roku nic się nie wydarzyło. Nie wiemy, czy to jest wyraz dezaprobaty parlamentu dla tego pomysłu. W rozmowie z Polskim Radiem 24 wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer powiedziała, że rząd nie rezygnuje z proponowanego przez nauczycieli projektu. Chcielibyśmy, żeby nauczyciele więcej zarabiali. To mówimy bardzo jasno, że chcielibyśmy, żeby do końca tej kadencji została przyjęta ta ustawa obywatelska, która jest w Sejmie. Według ZNP bez wyraźnych podwyżek nie dojdzie do zmniejszenia braków kadrowych wśród nauczycieli. A zdaniem związku w całym kraju brakuje ich obecnie około 20 tysięcy. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Dwaj Polacy poszukiwani w szwajcarskich Alpach nie wrócili z górskiej wyprawy. Poszukiwania ruszyły w piątek po tym, jak odnaleziono samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi, mówi rzecznik MSZ Paweł Wroński. Mamy informacje od służb szwajcarskich, które po zejściu bardzo dużej lawiny skalnej w kantonie do konkretnej miejscowości Sesgrund znalazły samochód z polskimi numerami rejestracyjnymi. Nie ma na razie żadnych informacji na temat pasażerów tego samochodu. Nie wiemy, co się z nimi stało. Trwa akcja poszukiwawcza. Zaginieni to 52 i 78-latek, którzy przyjechali do Szwajcarii 15 sierpnia. Na nietypowe znalezisko natknął się podczas grzybobrania mieszkaniec Sejn na Podlasiu. Znalazł pocisk moździerzowy z czasów wojny. Do zdarzenia doszło w lesie w okolicach Gip. Mieszkaniec Sejn zamiast na kolejne grzyby do koszyka natknął się na metalowy przedmiot wystający z ziemi. Zaniepokojony, że może to być niewybuch, natychmiast zadzwonił pod numer alarmowy. Na miejsce pojechali policjanci, którzy do kolejnego dnia zabezpieczali teren. Dopiero wtedy niewypałem zajęli się saperzy z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej i to oni bezpiecznie zabrali go z lasu. Okazało się, że był to pocisk moździerzowy z czasów wojny. Policjanci przypominają, takie znaleziska wciąż mogą być groźne. Gdy na takie trafimy, nie wolno ich dotykać ani przenosić. Trzeba się oddalić, ostrzec innych i jak najszybciej wezwać odpowiednie służby. Areta Topornicka, Polskie Radio Białystok. Sławosz Uznański-Wiśniewski może mieć w Warszawie ulicę swego imienia. Do Urzędu Miasta wpłynęła petycja mieszkańca o zmianę nazwy ulicy Jurija Gagarina na ulicę polskiego astronauty. Pytanie o to warszawiacy doceniają osiągnięcia Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, ale sceptycznie patrzą na ewentualną zmianę. Dużo bardziej zasadne byłoby zmienienie Gagarina na Hermaszewskiego, ale nie wyobrażam sobie, żeby coś takiego zostało zrobione, więc bardzo dobry żart, bardzo go szanuję, ale myślę, że pozostawmy to w kwestii żartu. Nie, uważam, że nie ma co zmieniać tej nazwy. Gagarin to Gagarin, a oczywiście Sławosz jest naszym kosmonautą i to super. Lepsze by było to, żeby znaleźć inną ulicę, którą można, no nie wiem, z jakiejś ulicy Kwiatowej czy z innej pięknej ulicy. To jest wariactwo, po prostu wariactwo i tyle. Nie, ma zostać tak jak było i koniec. Tak samo jak pozmieniali inne ulice, nie. Jurij Gagarin był radzieckim kosmonautą, jako pierwszy człowiek poleciał w kosmos. Klimat. Na północy i wschodzie jakość powietrza jest bardzo dobra, na pozostałym obszarze dobra, a w Jastrzębiu-Zdroju dostateczna. Około 1/3 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Obowiązują 74 alerty związane z suszą hydrologiczną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek już uwija się na korcie Artura Asza na Flushing Meadows. Jej rywalką w pierwszej rundzie US Open jest mało znana Kolumbijka Emiliana Arango, a na tablicy wyników prowadzenie Igi 4-1 w gemach w pierwszym secie. Po tenisie piłka w krajowym wydaniu i nominacja Patryka Czubaka na stanowisko nowego trenera Widzewa Łódź. W ekipie RTS-u coraz więcej korporacyjnych rozwiązań, co słychać i w wypowiedzi nowego szkoleniowca. Oczywiście dziękuję za zaufanie, zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności, bardzo wierzę we wszystkich ludzi w klubie, którzy wspomagają nasz proces, natomiast najważniejsze będzie to, co będziemy robili na boisku, a takim hasłem przewodnim musi być jedność. Czubak do tej pory był jednym z asystentów dotychczasowego szkoleniowca Widzewa, Chorwata Żeliko Sopicia. Samodzielnie prowadził tylko 100 mil Olsztyn i to krótko. Jest młodym szkoleniowcem, ma dopiero 32 lata. Głęboka woda. Nie bał się jej Kostar Uniajić. W PKO Ekstraklasie prowadził długo Pogoń Szczecin, potem krócej Legię Warszawa, by przenieść się do Włoch i objąć stery w Udinese Calcio. Nie zapomina o starych znajomych i właśnie z duńskiego FC Midtjylland ściągnął Adama Bukce. Polak przybył wczoraj do Udine na badania lekarskie, a wieczorem oglądał z trybun dość nieciekawy, zakończony remisem 1-1 mecz Udinese z Weroną. Kontrakt podpisano dziś. Włoskie sportowe media oceniają, że Udinese ubiło dobry interes, bo Adam Buksa, 29-letni solidny napastnik, kosztował zaledwie 5 milionów euro. Włoscy komentatorzy podkreślają, że Buksa, mimo że mierzy 191 cm, jest szybki i zwrotny. Może grać jako wysunięty napastnik lub kreujący grę ofensywną. Media informują, że ściągnięcie Buksy z duńskiego klubu było pomysłem trenera Udinese Kosty Runjajicza, który był szkoleniowcem Polaka w Pogoni Szczecin. Podkreślają, że Buksa ma doświadczenie międzynarodowe i grał 23 razy w pierwszej reprezentacji Polski. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Zostajemy na koniec serwisu w Italii. Tu w miejscowości Susa w Piemoncie, gdzie w drugiej połowie XIX wieku rozpoczynał się proces zjednoczenia Włoch, wystartował czwarty etap kolarskiej Vuelta Espania. Kończył się u podnóża Alp francuskich w Voiron i finisz był popisem sprinterów. Zwyciężył Ben Turner, Brytyjczyk o błysk szprychy wypszedził dwóch Belgów, Jaspera Philipsena i Eduarda Plankerta. 12 był Stanisław Aniołkowski. Na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Francuz David Godu, taki sam czas ma wicelider Duńczyk Jonas Vingegaard. I ta informacja kończy serwis. Sport wróci na naszą antenę po 21:00. Mamy suszę, będzie mało padać albo wcale, a jutro zacznie się jeszcze ocieplać. Najgorętsze będą ziemia lubuska, Dolny Śląsk i Małopolska. Po południu temperatura jutro powinna wzrosnąć tam do 25-27 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej ma być na Mazurach i na Suwalszczyźnie około 19-20 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 18. Michał Jędrkowiak, Olga Szućko, Aleksandra Dobieszewska, Michał Matus. To skład na najbliższą godzinę, w trakcie której zajmiemy się między innymi modernizacją polskiej kolei i 1000 kilometrów szyn. New Order i Crystal dynamicznie zaczyna nam tę godzinę. 18:09 już prawie. Summer, now it's autumn. 13 minut po godzinie 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Żołnierze Izraela w ataku na szpital na południu Strefy Gazy zabili co najmniej 20 osób, w tym 5 dziennikarzy. Zginęli pracownicy medyczni, reporterzy agencji Reuters i Associated Press oraz operatorzy Al Jazeera. Służby Izraela twierdzą, że uderzenie było wymierzone w kamerę wykorzystywaną przez Hamas i bombardowanie nazywa tragicznym wypadkiem. Oliwy do ognia dolał izraelski szef rządu. Premier Izraela Benjamin Netanyahu określił śmierć dziennikarzy i ratowników jako tragiczną pomyłkę i zapewnił, że prowadzone jest dokładne śledztwo w tej sprawie. W przypadku Gazy tych przypadków nie ma, są celowe wydarzenia. Mariusz Borkowski, politolog, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Przeprosiny, które premier Izraela wystosował, to jest absolutne bezczelne kłamstwo, dlatego że atak na szpital, pierwsza rakieta uderzyła w górne piętra i kiedy ratownicy pospieszyli wyciągać ofiary spod gruzów, po 10 niecałych minutach kolejna rakieta uderzyła w ten sam obiekt. Izraelska armia celowo zaatakowała dziennikarzy. To nie są straty uboczne, choć trudno używać takiego określenia. Nie, to nie przypadek tych dziennikarzy ze Strefy Gazy. Oni zginęli, bo wykonują swoją pracę, bo są dziennikarzami. Izraelowi dosyć mocno przyświeca cel ograniczenia dostępu do informacji. Sara Nowacka, analityk do spraw państw arabskich w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Do wiadomości o tym, co dzieje się rzeczywiście w Strefie Gazy, takich, których on nie chciałby, żeby wychodziły na zewnątrz. Tymczasem w sieci pojawia się zupełnie inny obraz Strefy Gazy. Ambasada Izraela opublikowała nagrania, w których sugeruje, że w enklawie nie ma głodu. Autentyczne ujęcie sceny kulinarnej w mieście Gaza. I mamy takie ujęcia właśnie z jakiejś restauracji niby włoskiej, która serwuje calzone. Oczywiście pod tym wideo widnieje taka informacja, która musi widnieć na takich wideo, że jest to film sponsorowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela. Wcześniej mieliśmy takie filmiki, które po prostu krytykowały ONZ. Jakoby to ONZ miał być odpowiedzialny za to, że właśnie pomoc nie dociera, że to jest jedno wielkie kłamstwo, że Izrael jest odpowiedzialny za tą katastrofę humanitarną. Skrajny cynizm to jest to, co robi ambasada. To jest po prostu funkcjonariuszem Ministerstwa Kłamstwa, bo tak to należy nazwać obecnie całą propagandę izraelską. To jest jakby cała taka spójna narracja, spójny przekaz, który jest wymierzony nie tylko w Strefę Gazy, ale też w wiarygodność instytucji międzynarodowych, które no, dla nas jako państwa, w którego interesie jest przestrzeganie prawa międzynarodowego i to wszystko, co się próbuje realizować w ramach ONZ. Nie chodzi tylko o samą klęskę głodu, czy powiedzenie, że jej nie ma, ale też powiedzenie tego, że zobaczcie, ONZ jest zupełnie instytucją, której nie możecie wierzyć. Informacje i komentarze dotyczące bombardowania, które mogło być kolejną izraelską zbrodnią w Strefie Gazy, zebrała Karolina Gonet. wracam do siebie. Zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł w kobiecej skórze. Chce mnie podrzucić, ale w odwrotną stronę. Wracam, Missouri Boys, w Trójce. 19 minut po godzinie 18. Zadzwonił do nas słuchacz i wzdychał. Do Heleny. Piękna Helena. Przepiękny, przedwojenny polski parowóz miał iść do remontu. No tylko wtedy cena była jakaś zaporowa. 7 milionów polskich złotych. No to troszeczkę kosztuje. I co z tą piękną Heleną? Może ona wyjedzie na te 1000 kilometrów nowych torów? A to taki cud techniki przedwojenny, PM36 się fachowo nazywała ta piękna Helena. Cała Europa się zachwycała tym polskim osiągnięciem. No i ona stoi w muzeum. Trzeba ją wyremontować. 1000 kilometrów. Tyle nowych linii kolejowych mamy zbudować w ciągu następnych niespełna 10 lat. 1000. Brzmi poważnie, prawda? Wczoraj zarząd CPK i wiceminister infrastruktury tłumaczyli się z rezygnacji z dotychczasowej koncepcji kolejowej wokół CPK, Centralnego Portu Komunikacyjnego, według schematu tzw. szprych. Przekonywali, że jest lepszy sposób na rozwój kolei w Polsce. Pytanie, czy taki, dzięki któremu w końcu wrócimy do stanu sprzed dekad i zapewnimy większą mobilność wykluczonym miastom? Kuba Witkowski. Zakupy taboru, modernizacje istniejących szlaków i plany budowy nowych. Trzeba przyznać, kolej wychodzi z wieloletniej zapaści. Budowa CPK i plan Zjednoczonej Prawicy, by port był osią transportu kolejowego w Polsce, definitywnie jednak została porzucona. Niestety tylko bardzo mała część była rozpoczęta na poziomie studiów, dokumentacji. Piotr Rachwalski, członek zarządu CPK. Cała reszta była zostawiona po prostu jako, właśnie my to tutaj mówimy, flamaster plan, czyli plan narysowanych kresek na mapie. Dlatego obecny plan zakłada budowę północnego odcinka centralnej magistrali kolejowej oraz kolei dużych prędkości. Ale przede wszystkim poprawienie też i wykorzystanie tego, co już jest. Nie mieliśmy w Szprychach takiego podstawowego ciągu kolejowego na osi od Przemyśla przez Rzeszów, Tarnów, Kraków, Katowice, Gliwice, dalej w kierunku Opola, Wrocławia, Poznania. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Nie mieliśmy takich elementów jak Poznań-Trójmiasto, nie mieliśmy Poznań-Szczecin, całej osi komunikacyjnej od Szczecina przez Koszalin do Trójmiasta. W sumie do 2035 roku ma powstać 1000 kilometrów linii kolejowych. Brzmi pięknie, ale tylko w teorii. Zacznijmy od terminów. Wierzę, że może jesteśmy w stanie coś z tych 1000 kilometrów zacząć budować w Polsce. Profesor Ariel Ciechański, ekspert do spraw transportu z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. No ale żeby ukończyć taką jednak inwestycję kolejową, no wydaje się jednak, że jest to mało realne. Po drugie, nie ma co liczyć na powrót do sieci kolejowej z czasów świetności. To łącznie dać ma około 20 000 kilometrów sieci kolejowej. Doktor Michał Bejm z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przy czym historycznie Polska już tej sieci kolejowej miała prawie 26 000 kilometrów, ale bardzo wiele linii kolejowych zlikwidowano. A ten wspomniany 1000 to przede wszystkim koleje dużych prędkości, no i nowy odcinek CMK. Mowa więc o kolei, która łączy regiony, ale nie przywraca jej lokalnie. Lokalne społeczności będą raczej małymi beneficjentami tej kolei, a praktycznie bardzo często wcale. To, co odczują lokalne społeczności, to rewitalizację istniejących już szlaków, tak jak to się stało niedawno w Karpaczu, czy niedługo w Łomży. Ale są i przykłady, gdzie przywracanie połączeń faktycznie będzie się wiązało z budową zupełnie nowych torów. Takim przykładem z Wielkopolski może być Śrem Poznań, gdzie lepiej jest zbudować tę linię prawie że na nowo niż rewitalizować. Podobnym przykładem jest trwająca już modernizacja linii z Krakowa na południe, potocznie nazywanej Podłęże Piekiełko, która usprawni dojazd do Zakopanego i Nowego Sącza. I co z tą piękną Heleną? Może ona wyjedzie na te 1000 kilometrów nowych torów. Zapraszamy do Trójki. 23 minuty po godzinie 18. Tu program trzeci. Za kilka chwil w Trójce skrót serwisu i ekonomia, a po nich historia. Skomplikowana, złożona, ale piękna. O dzwonieniu do ludzi, którzy nie odbierają. Pomysł jest Itaru Sasakiego z Japonii, który potrzebował miejsca do rozmów ze swoim kuzynem, który mu zmarł. Oni mieli w zwyczaju prowadzić długie rozmowy telefoniczne ze sobą, oni mieszkali w tym samym mieście i kiedy kuzyn umarł, to pan Itaru kontynuował rozmowy przez telefon dalej i żeby im nadać jakąś formę, to w swoim ogrodzie, gdzie już stała budka telefoniczna, taka po prostu jako element krajobrazu, angielska budka telefoniczna, to postawił tam taki telefon bez podłączenia do niczego i tam sobie siadał i rozmawiał z tym kuzynem. Reportaż w Trójce za mniej więcej 10 minut. Oh, she got the name. Other places I could go. Sometimes I get to losing all. The way you play with my head, all the way to my soul. Feel like I'm a loser's ball. Oh, oh. Show me how to taste it. Place it. We don't wanna waste it.

korelacja wynagrodzenia nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w kraju, to jest ustawa obywatelska, ale także druga ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Te dwie ustawy nie są w ogóle procedowane, nikt się nimi nie zajmuje. Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer przekazała, że rząd chce, by ustawa obywatelska o powiązaniu wypłat nauczycieli za średnią krajową została przyjęta do końca tej kadencji. 6 września w Późnikach w Ukrainie odbędzie się pogrzeb ofiar rzezi wołyńskiej. Swoją obecność na uroczystości zapowiedziała szefowa ukraińskiego resortu kultury. Późniki to nieistniejąca wieś w obwodzie tarnopolskim, gdzie wiosną ekshumowano szczątki kilkudziesięciu Polaków. Izraelskie wojsko zakończyło wstępne śledztwo w sprawie ataku na szpital w Khan Yunis w strefie Gazy. Zginęło w nim co najmniej 20 osób, w tym 5 dziennikarzy. Według izraelskiego wojska żołnierze zidentyfikowali kamerę umieszczoną przez Hamas. Twierdzą, że służyła do obserwacji sił izraelskich. Więcej informacji w Trójce o 19. Teraz w Trójce Ekonomia, Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Od września wcześniejsi emeryci i renciści dorobią mniej niż do tej pory, a powodem jest spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, na podstawie którego ustalane są limity. Bezpieczny próg dorabiania zostanie obniżony o prawie 150 zł brutto, wyjaśnia Anna Grabowska, rzeczniczka ZUS-u w województwie warmińsko-mazurskim. Zarobki do 6124 zł brutto miesięcznie, czyli do 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie spowodują zmniejszenia emerytury lub renty. Jeśli miesięczny przychód przekroczy 11373 zł brutto, czyli 130% przeciętnego wynagrodzenia, wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zawiesić wypłatę świadczenia. Przypomnę, że bez limitów dorabiać mogą osoby, które ukończyły powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w wypadku kobiet i 65 lat w wypadku mężczyzn. Za chwilę koniec wakacji, a tymczasem Polska od lat utrzymuje mocną pozycję na liście europejskich eksporterów artykułów szkolnych i biurowych. Nasze firmy skutecznie zdobywają kolejne rynki, mówi Radosław Jarema, dyrektor Polskiego Oddziału Akcenty. Zajmujemy 6 miejsce w eksporcie plecaków i długopisów, a w zeszytach mamy wysokie 2 miejsce. Polskie przebory trafiają głównie na rynki niemieckie, czeskie czy francuskie, gdzie cenione są za solidność i wzornictwo. Paradoks polega jednak na tym, że w polskich sklepach coraz częściej widzimy tanie odpowiedniki z Azji. Ponad połowa sprowadzanych do nas plecaków, zeszytów czy ołówków pochodzi z Chin. Uruchomienie bezpłatnego portalu danych o obrocie mieszkaniami DOM zakłada projekt przyjęty dziś przez rząd. Portal ma zapewnić otwarty i bezpłatny dostęp do wiarygodnych i aktualnych informacji o średnich cenach transakcyjnych mieszkań i domów. Nowe narzędzie ma pozwolić szybko i łatwo sprawdzić poziom cen na lokalnym rynku, a tym samym wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę. Na warszawskiej giełdzie indeks największych spółek zyskał dziś 0,07%. Dolar kosztuje 3 zł 65 groszy, a euro 4,26. Na krańcach zachodnich jutro po południu możliwe słabe opady deszczu. I to wszystko, co mamy do zaproponowania na suszę. Poza tym będzie cieplej, temperatura maksymalna od 19 stopni na Suwalszczyźnie i Mazurach, około 25 stopni ma być w centrum, a na południu do 28 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na ziemi lubulskiej i na Dolnym Śląsku. 26 minut do godziny 19. Czas na Peace w Trójce. About who stays and who goes. pray disconsolate. With peas wrapping you all around, peas wrapping you all around, peas wrapping you all around. Peace is what we say when we say goodbye. When we say goodbye, we say peace. The laws of the civil. So take this with you where you go. Keep it close when things don't make sense. Peace is what we say when we say goodbye. When we say goodbye, we say peace. Peace is what we say when we say goodbye. Dwadzieścia dwie minuty do godziny 19:00. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Mam dla Państwa dzisiaj garść wzruszeń i intymną opowieść o pożegnaniach. Na tyłach ambasady francuskiej w Warszawie wśród drzew stoi biała budka telefoniczna. Prowadzi do niej drewniana ścieżka i kierunkowskaz. Wietrzny telefon do rozmów z tymi, których brakuje. To właściwie wystarczyłoby, by rozpocząć opowieść o budce do rozmów z tymi, którzy odeszli i których bardzo nam brakuje. Nietypowy sposób tej komunikacji, niekomunikacji przyszedł do nas z Japonii, a przyszedł za pośrednictwem Katarzyny Boni, reporterki, która zbierała materiały do znanej książki Ganbare, Warsztaty umierania. Opowieści o tym, jak sobie radzić ze stratą, nigdy nie za wiele, dlatego serdecznie Państwa zapraszam do posłuchania reportażu Grażyny Wielowiejskiej. To będzie Telefon na wietrze. Posłuchajmy. Na warszawskim osiedlu Jazdów, na tyłach ambasady francuskiej, wśród drzew, stoi biała budka telefoniczna, przypominająca budkę angielską. Prowadzi do niej drewniana ścieżka i kierunkowskaz. Wieczny telefon do rozmów z tymi, których brakuje. W środku, na półce, stary telefon i gruby zeszyt. Ludzie bardzo o to miejsce dbają. Ten telefon to nie jest oryginalny telefon, to jest chyba już piąty telefon, który ktoś przyniósł, jak zobaczył, że były zniszczone. Ja pamiętam taki troszkę dłuższy, kremowy, tak. Jak byłam pierwszy raz. Też został przez kogoś podarowany specjalnie, jakby z intencją dla tego miejsca, ale od tego czasu to już kilka telefonów, które dostaliśmy w prezencie, żeby móc wymienić. Ktoś przyniósł zeszyt, skoro ten się skończył, by się wpisywać. Więc ludzie mają naturalny odruch, żeby po prostu przechodząc, zajrzeć i zobaczyć, jak to wygląda, a jeżeli zobaczą coś zniszczonego, to coś przynieść. Historia budki ma swój początek daleko stąd. Pomysł jest nie mój, tylko jest Itaru Sasakiego z Japonii, który potrzebował miejsca do rozmów ze swoim kuzynem, który mu zmarł. To oni mieli w zwyczaju prowadzić długie rozmowy telefoniczne ze sobą, oni mieszkali w tym samym mieście. I kiedy kuzyn umarł, to pan Itaru kontynuował rozmowy przez telefon dalej. I żeby im nadać jakąś formę, to w swoim ogrodzie, gdzie już stała budka telefoniczna, taka po prostu jako element krajobrazu, angielska budka telefoniczna, to postawił tam taki telefon bez podłączenia do niczego i tam sobie siadał i rozmawiał z tym kuzynem. I to było niedługo przed 2011 rokiem, czyli przed momentem, w którym w Japonii wielkie trzęsienie ziemi spowodowało tsunami. Miasteczko, w którym mieszka, to było jedno z tych miasteczek, które zostało dotknięte tsunami, więc to też jest ważny element tej historii. To miejsce w ogóle nie ucierpiało, bo było położone wyżej. Więc najpierw po prostu zaczął udostępniać sąsiadom. Zaczęli tam ludzie przyjeżdżać z Tohoku wschodniego, a później zaczęli przyjeżdżać ludzie z całej Japonii i też z całego świata. Skorzystało z niego wtedy 10 tysięcy osób. Wchodzili do budki, podnosili słuchawkę i zaczynali rozmowę. Czasem tylko milczeli, czasem słuchali albo pisali coś w zeszycie. Dziadku, nigdy cię nie poznałam, ale dziękuję za ciebie. Wiem, że jesteśmy w jakiś sposób połączeni. Tęsknię. Tato, pomóż mi znaleźć twojego wnuka Aleksandra. Wskaż drogę, gdzie jest. Poproś babcię, by ci pomogła. Bardzo cię kocham i tęsknię. Twoja córka. W Japonii zbierała materiały do książki Ganbare, warsztatu umierania, o tym, jak Japończycy sobie radzą z tak niemożliwą do wyobrażenia stratą. Że przychodzi fala, która zabiera mi wszystko, po prostu wszystko. I ja w ciągu 5 minut tracę rodzinę, dom, w którym mieszkałam, kubki, których używałam, zdjęcia, które były moją przeszłością, wszystkie książki. Było, nie ma. Ta podróż przez Japonię to była niesamowita inspiracja i taki i zachwyt tym, jak można razem we wspólnocie się odbudowywać. I jakie proste sposoby na to, żeby być razem i być ze sobą w tym smutku, w tej traumie, w tej stracie. I mam też poczucie, że ona zresztą w czasie pandemii zyskała i w ogóle w ostatnich latach, bo to 10 lat mija, jak pisałam, jest takim podręcznikiem tego, jak sobie poradzić. Ja w czasie pandemii miałam olbrzymie szczęście i nikogo nie straciłam z powodu COVID-u, ale siedziałam w jakimś zamknięciu, w coraz większym poczuciu odizolowania i coraz bardziej przytłoczona tym, co się dzieje. I czytałam te wszystkie teksty o tym, albo słyszałam od znajomych, jak nie mogą się spotkać z tymi, którzy odchodzą, jak nie mogą wejść do szpitala, jak jedyne co mogą to zadzwonić, ale już nie słychać tego głosu, bo ktoś nie może oddychać, bo albo leży pod maską tlenową i pod respiratorem i nie ma jak mówić. To było tak bolesne i przejmujące. Ja nie wiedziałam, jak sobie poradzić z tym. Rozwiązanie leżało pod moim nosem, bo przecież to, co się wydarzyło w Japonii, właśnie też ta niemożność pożegnania się, niemożność zobaczenia ciała, to są te same, w inny sposób, bardziej gwałtowne, ale jednak te same doświadczenia. I wśród tych rozwiązań, które tam były, było również to. I wydało mi się najbardziej naturalne i też takie najbardziej oczywiste do przeniesienia, bo też bardzo replikowalne, bo każdy z nas zna gest podniesienia słuchawki telefonu i rozmawiania. To nie jest rytuał japoński, który trudno by tu było przenieść, tylko nasza codzienność. A z drugiej strony też takie samodzielne, w tym sensie, że to nie są warsztaty, które ktoś musi prowadzić. Tato, gdzie jesteś? Pewnie w niebie. Kocham cię. Tetka, nie odbierasz, to piszę, bo wiele się dzieje, a obgadać nie ma z kim. Dobrze ci tam? Szykujesz dla mnie wygodny fotel? Bardzo ważna część tego miejsca, że ono jest niereligijne, że ono nie jest związane z żadną religią, że ono jest bardzo właśnie samodzielne i jest dla wszystkich. Jest otwarte dla wszystkich 24 godziny na dobę. Nikt tutaj nie stoi, nie stróżuje, nie sprawdza. Każdy tutaj może wejść, może rozmawiać. I na początku się ludzie pytali, no ale jak? Podnosimy słuchawkę i co dalej? Nie ma żadnego przepisu, jak to robić. Jak rozmawiałam z panem Itaru Sasakim w ogóle o tym telefonie, to on też powiedział, że ważne jest to, że to nie jest tylko i wyłącznie dla tych, którzy umarli, ale że to jest dla tych, którzy odeszli. To jest miejsce, w którym można te żale wypowiedzieć. Kochana mamo, bardzo tęsknię za tobą. Myślę często o tym, co jeszcze mogłyśmy razem przeżyć. Mam nadzieję, że tańczysz w niebie, bo ja tańczę tutaj. Specjalizujemy się w rzeczach dziwnych. Nasz zakład stolarski robi dekoracje do teatrów. Tak jak tutaj jest Teatr Gulliver, robiliśmy też dekoracje dla Baja, dla Jandy. Historia z budką zaczęła się jakby prozaicznie, ponieważ pani Kasia robiła u nas parę rzeczy wcześniej, jak mieszkała tutaj w okolicy. I jak powstał pomysł robienia tej budki telefonicznej, no to przyszła do nas, rozmawialiśmy. Myśmy dostali taki wstępny rysunek, projekt, który żeśmy skorygowali, jeśli chodzi o zasady stolarskie. I jeszcze pomysł był taki, że trzeba było dorobić do tej budki jakąś drogę, czyli układaliśmy podesty, bo tam jest jednak teren podmokły. Pomysł jest dobry. Ja sam straciłem ojca w czasie pandemii i go nie widziałem, nie rozmawiałem z nim, nie pożegnałem się z nim. Więc takie miejsce, gdzie człowiek może sobie pogadać do kogoś, kogo mu zabrakło, jest okej. No, to jest fajne miejsce w ogóle, bo Jazdów jest pięknym miejscem. Jest spokój, no bo to takie miejsce w centrum Warszawy. W takiej budce tak sobie pomyślałam, że można czasami przeprowadzić rozmowę z sobą samym. A to są najcięższe rozmowy. Taka budka też może pomóc. Może pomóc. Był pan kiedyś w tej budce? Tak, no nawet niedawno podjeżdżaliśmy zobaczyć, czy stoi, czy wszystko jest w porządku, bo robiliśmy na Jazdowie tam kilka rzeczy. Kochana mamusiu, jeżeli masz tam na górze jakieś wtyki, to proszę pomóż mi, bo ostatnio cały czas wiatr w oczy. Tęsknię już 7 lat. Kochany wujku, który zastępowałeś tatę, minął wkrótce już 4 lata, jak odszedłeś. Byłem tu już, jak wiesz, chyba 3 razy. Wrócę jeszcze i coś dopiszę. Telefon na wietrze powstał jako projekt społeczny. Ludzie się na niego zrzucali, potrwała zrzutka na zrzutka.pl. Nie udało nam się uzbierać takich pieniędzy, żeby to wszystko sfinansować, bo to była i kwestia wynajmu od ZGN-u, dzierżawy ziemi, ale też te materiały stolarskie po prostu kosztowały swoje. I dołożyło się do telefonu na wietrze miasto stołeczne, Warszawa, i dofinansowała też wydawnictwo Agora. I wiem, że też powstało bardzo dużo telefonów na wietrze na całym świecie. Są jakieś strony, które w ogóle zrzeszają wszystkie telefony na świecie. Ostatnio się do nas odzywali ludzie z publicznej telewizji japońskiej, że chcieliby też zrobić dokument na temat tych telefonów. A jakoś jesienią, zimą będą się szykować i może by przyjechali do Warszawy. Natomiast z tego, co ja rozumiem, ja jestem pierwszą osobą, która się pisemnie skontaktowała z panem Sasakiem z pytaniem o to, czy ja mogę taki telefon postawić. Kiedy ja przez mojego tłumacza się z nim skontaktowałam, to on był zaskoczony w ogóle. Jak ja mu napisałam, że tych telefonów jest dużo, to też był tym zaskoczony. Przesłałam, jak ten projekt będzie wyglądać. Myśmy się starali razem z Pawłem Kowalskim, który jest projektantem, zrobić coś, co będzie pasowało do tego, co było w Japonii i będzie nawiązywało formą do tego, co tam było, ale jednocześnie będzie pasowało do tej przestrzeni Jazdowa. Od razu było wiadomo, że to Jazdów myśmy tutaj. Myśmy zastanawiali się przez chwilę. Ja jestem z Warszawy i jak myślałam o miejscu, które jest z jednej strony pełni funkcję publiczną, społeczną, jest otwarte dla wszystkich, jest bezpieczne, a z drugiej strony jest położone centralnie, jest ciche, bo żaden park miejski nie spełnia aż takiej funkcji. Mój pradziadek uczestniczył w odbudowywaniu Warszawy i moja babcia tutaj dzieciństwo spędzała powojenne w okolicy Jazdowa i też w domkach fińskich mieszkała bliżej pól mokotowskich i to są tereny, które dobrze zna. I też właśnie mówiła, że może się wybierze do telefonu z mamą porozmawiać. Zresztą tutaj też w tym szpitalu też jakieś rodzinne historie się działy. Jest miejsce, które jest dla mojej rodziny istotne i znane. W większości z tych domków dzieje się coś codziennie, albo co drugi dzień, albo co weekend, co jest otwarte dla mieszkańców całej Warszawy. Każdy może tutaj przyjść. W momencie, w którym o tym pomyślałam, to było wiadomo, że to jest to idealne miejsce, już nie szukałam dalej. Zresztą ludzie z Fundacji Zjazdowa od razu z wielkim entuzjazmem do tego podeszli i bardzo mi ułatwili też w ogóle całą tą procedurę. No i ona jest od 2022 roku, czyli miałam już 3 lata. Przedłużyliśmy dzierżawę o kolejne 2. Będzie stała jeszcze do 2027 na pewno. 2022, 3 miesiące po inwazji, była połowa wpisów po ukraińsku. Po japońsku wpis w różnych językach. Po hiszpańsku też było sporo, po francusku, po włosku, więc nie tylko Polacy korzystają z tego. Przez te 3 lata się okazało, że żyje swoim życiem i że ma swoich własnych opiekunów i ludzi, którzy po prostu mają ochotę o nią dbać. Że stała się takim miejscem, które łączy. To był reportaż Telefon na wietrze Grażyny Wielowiejskiej ze studia reportażu Polskiego Radia. A kto szuka tej niezwykłej budki telefonicznej, to proszę zapamiętać ten adres: Jazdów 8/7, Warszawa. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr, zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie, ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć. Przypomnę to, co było w nas dobre, dobre. Zakładamy okulary. To koniec lata, żółkną liście, choć jeszcze gryzą nas komary. Za sobą mamy prawie wszystko, ale przed sobą jeszcze trochę. Wieczór powoli się rozsiada, dzieci przyjaciele. Przypomnę